binecuvântare a Domnului peste voi toți, cu sudași, cu să iubire de oameni, întotdeauna acum și până și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor Lăudaților Apostoli, cu ale Sfântului Ierodiacon, Lavrentie și acelor împreună cu dânsul, cărora pomnirul să vârșim, ale celui întru Sfinț, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopol, ale Sfinților, Dreptul Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și pândole tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Sfântul Proroc, Sfântul Apostol Pavel, mustrând pe iudei cărora li s-au încredințat legea lui Dumnezeu, le spunea așa, că numele lui Dumnezeu prin voi se hulește între neamuri, că tăierea împrejur folosește dacă faci îndreptările legii, iar dacă nu faci îndreptările legii, ești călcător de lege și tăierea împrejur nu mai este tăiere împrejur. Cuvânt mare și adânc și mustrător pentru iudei timpul aceluia și pentru noul Israel care suntem noi. Pilda atât de frumoasă a Mântuitorului de astăzi, cred că ne cuprinde pe toți în intimitatea noastră duhovnicească și morală. Vedem o pildă scurtă, plină de conținut și de o morală impecabilă. Un împărat, ca să ia seama slugilor sale, îl găsește pe unul, iată, dator cu 10.000 de talanți. Și fiindcă nu i-a dat cele 10.000 de talanți, îl vedem cum ia hotărârea să-l închide și pe el, și pe soție, și pe copii, și toate ale sale, până va plăti datoria. Dar el, cucerindu-se în fața împăratului, vedem cum imediat câștigă acea clemență că-l iartă. Bucuros plecând de la curtea celui căruia era dator, se întâlnește în calea lui spre casă cu un alt datornic care era lui de data aceasta cu 100 de dinari, 100 de talanți. Acesta uită de bucurie și din haina frumoasă care îl îmbrăca, iată că lepădând-o se îmbracă în haina unei fiare. Și acea haina unei fiare care era, repezându-se la el, îl strânge de gât zicând, de ce nu mi-ai dat cei 100 de talanți? La această scenă asistă cineva din grația împăratului și mergând și spunându-i împăratului, acesta mult s-a mâhnit pentru gestul aceluia ce curând a fost iertat. Și atunci, chemându-l la împărăție, îl mustră de ce a făcut acest gest pentru acela căruia era dator cu 100 de dinari, de îndată ce eu ți-am iertat ție 10.000 de dinari. Și pentru această fată, luându-l, îl închide și nu-i va da drumul până când nu va plăti datoria. O pildă scurtă, dar plină de conținut, cu adevărat izvorâtă dintr-o înțelepciune numai și numai divină. Iubiților credincioși, dacă noi ne transpunem în timp, în timpurile Mântuitorului, vedem că de multe ori îmbrăcăm aceste haine ale acestor personaje din pilda de astăzi. De multe ori suntem datori celor din jurul nostru, dar cei pe care sunt, ne sunt nouă datori, iată că îi ocărâm, îi crevetim, uitând de cei care ne iartă. De multe ori strângem de gât pe acel care ne este dator cu nimica toată, iertați fiind de cei cărora le-am fost datori cu mulți talanți. Acești talanți explicitează nu numai partea pecuniară, să nu înțelegem așa, ci ea întregește toate datoriile noastre cu care suntem datori celor din jurul nostru. Sau cum spunea Sfântul Apostol Pavel, pentru aceasta și dajdie dați, drept aceea dați celor cu dajdie, dajdie celui cu cinste, cinste celui cu frică, frică. Deci noi trăind în societate, pornind de la faza de copil și până când apunem în zilele vieții noastre, suntem supuși sub niște legi. Legi care, călcându-le, iată că ne urâțim în chipul și asemănarea lui Dumnezeu, sau, dacă nu ești creștin, te urâțești în fața celor din jurul tău. Deci Mântuitorul, care este Dumnezeu și ne-a zidit pe noi, și este singurul care ne cunoaște din toate încheiturile vieții noastre, trupești și sufletești, ne-a lăsat toate legile de bună conduită și trupească și sufletească pentru a ne asemăna cu adevărat, cum spunea și prorocul David, voi ca niște Dumnezei sunteți. Că legea creștină care a inoculat-o Dumnezeu în noi, a vărsat-o în inimă de carne, în pergament de carne care este inima noastră și conștiința noastră. Ea, dacă este păstrată, te poziționează pe tine pe acel piedestal de chip și asemănarea lui Dumnezeu și urmaș al moștenirii lui Dumnezeu. Iar dacă nu o păstrezi, evident că ești de ocară pentru cei care nu sunt creștini. Iudeii cărora li s-au încredințat cuvintele lui Dumnezeu și legea lui Dumnezeu erau ca o oază de creștinătate, de dumnezeire, de divinitate în lume. Tot ce era de jurul împrejurul lor erau păgâni, erau niște oameni care ori băcăiau în întuneric, după cum bine am văzut în istoria poporului iudeu. Deci aici, în această oază, Dumnezeu a sădit această vie, cum a spus. Și în această vie, iată că a zidit teasc, a dat-o păzitorilor, a îngrădit-o cu gard ca să fie păzită de porcul sălbatic și de vierul din pădure, cum spune Sfânta Scriptură. Deci aici trebuiau să vină toate neamurile, nu adică în Ierusalim, unde era capitala iudeilor, ci să vină în această oază precum vin fiarele deșertului din îndepărtatele ținuturi și să adapă numai și numai acolo unde găsesc ceea ce le lipsește, apa binefăcătoare și aducătoare de viață. Fiindcă popoarele păgâne își dădeau seama că ori păcăiesc în întuneric și Dumnezeii lor la un moment dat nu-i mai satisfăceau în chintesența lor morală și omenească. Și atunci evident căutau o altă apă odihnitoare și această apă Dumnezeu a pus-o unde? În poporul iudeu. Pentru aceasta atât de frumos a spus prorocul David, lumină-mi sunt poruncile tale, Doamne. Bine știm cât de binefăcătoare este ochilor lumina în întunericul nopții. Iar de aici, extrapolând ideea, bine știm cât de binefăcătoare este legea pentru un om care cu adevărat vrea să poseze, nu fals, ci cu adevărat din interiorul lui, un om cinstit, demn și iubitor de Dumnezeu. Dumnezeul care a făcut lumea, fiindcă a făcut-o pe temeiul iubirii, că nimic nu-i trebuie lui Dumnezeu de la noi, ci din faptul că ne-a iubit, pentru aceasta se numește Dumnezeu iubirii. Și atât de mult ne-a iubit Dumnezeu, încât că l-a dat pe unicul său fiu spre jertfă și nu oricare jertfă. Nu l-a dat rob, ci l-a dat spre moarte, ceea ce este inadmisibil aproape pentru simțămintele unui părinte să jertfească pentru dragostea cuiva propriului copil și singurul. Deci iată, de aici desprindem ce înseamnă de la Dumnezeu, care este iubire, legea iubirii între noi oamenii. Legea iubirii care întotdeauna cântă și zidește, întotdeauna te satisface din tot interiorul și adâncul tău. Spunea același apostol Pavel că neamurile cele ce nu au lege din fire fac ale legii. Acelea lege neavând au prefapta legii scrisă în inimile lor. Ce vrea să spună cu aceasta? Vedem de multe ori în jurul nostru oameni care nu au nimic comun cu Dumnezeu, nici măcar nu sunt dintr-o confesiune eterodoxă, nici măcar tibetani, poate nici măcar mahomedani care sunt înverșunatii dușmani ai creștinismului, nici măcar iudei care sunt dușmanii de moartea lui Hristos, ci este un pur și simplu un ateu. Iar ateul nu este decât, prin forma lui de chip de om, se departajează de faptul de celelalte regnuri ale animalelor. Deci, dar vedem în acești oameni niște legi atât de frumoase, moral vorbind. Vedem de multe ori o lege a iubirii, nu te-ar înjura, nu te-ar șicni, te privește cu atâta căldură și când ești în necaz, El te ajută. Ne punem întrebarea, acești oameni vor avea plată la Dumnezeu? O mică plată vor avea din cauza că, după cum este scris în Sfânta Scriptură, să-ți dea ție Domnul după inima ta. Dar plata desăvârșită nu o vor avea ca să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Din ce motiv? Că nu o fac după legea lui Dumnezeu. Că vedeți dumneavoastră, într-un fel este să alergi după lege, să faci ceva după niște legi și la sfârșitul acelei alergări iei cununa. Și în alt fel să alergi doar de dragul de a alerga. Deci acei oameni fac din firea lor, dar nu o fac după legea lui Dumnezeu. Nu o fac după decalogul mosaic, iar de acolo după legea evanghelică. Că vedeți dumneavoastră cât de frumos arată Dumnezeu în pilda de astăzi. Dacă pe tine te ierta Dumnezeu de o sumă de 10.000 de talanți, iar tu cu 100 de talanți îl strângi decât trecându-l în neființă. Greu este omului care l-are doar pe un Dumnezeu căldicel în inima lui să săvârșească acest lucru. Vedeți dumneavoastră că Dumnezeu ne-a înnobilat pe noi cu acest și embrionar tribunal de judecată care este conștiința. Conștiința care are stocată în rafturile ei, ale memoriei, tot ce ai făcut. Deci în momentul când tu ești pus în postura de a ierta, nu uita în conștiința ta cândva ai fost și tu iertat. Cândva ți s-a iertat și ție 10.000 de talanți, iar tu acestea care astăzi ți-a greșit cu 10, cu 100 de talanți, îl strângi de gât. Deci așa să înțelegem pilda de astăzi. Cu greu este, cum spunea Mântuitorul odată învățând pe ucenicii lui, e greu să taci, să ierți și să iubești. Totul este antagonic în noi. Să taci când te-a certat cineva și când te-a necăjit, mai bine să taci și să răbufnești în sufletul tău, sau cum spunea prorocul David, s-a aprins în mine Duhul meu, dar să tac de mânie, că ați văzut că întotdeauna în ceasul mâniei se pornește acea fiară din tine spre răzbunare. Și prima repercursiune este limba, care îmbracă mânia din tine, fiara din tine, o exteriorizează prin sabia cuvântului. Pentru aceasta și Sfânta Scriptură de multe ori spune, sabie și-au făcut limbile lor. Deci nimic nu taie mai profund, mai în măduva oaselor, precum taie cuvântul. Iar de aici treci chiar în postura de fiară, de a junghia în sălbăticia a ceea ce te stăpânește. Deci, iubiților credincioși, nu trebuie să dăm drumul acestei fiare din noi, că-l vedem pe Mântuitorul ca un mielușel care merge spre junghiere, cum tace. Oare era cu greu Mântuitorului ca să se răzbune pe iudeii care îl ocărau și îl scuipau și îl înjunghiau cu limbile lor ca niște săbii până în divinitatea sa, zicându-i, o, Sana, coboară, ești tu Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Și iată-l cum tace. Spun aceste cuvinte, fiindcă la veacul acesta, oamenii uitându-l pe Dumnezeu, nu mai au o cârmă. Sunt doar de fațadă creștini, dar în practicarea creștinătății sunt falsi, sunt inodori și incolori. Sunt efectiv niște oameni transparenți în ceea ce înseamnă practicarea creștinismului. A-l ierta pe acela care astăzi te-a șicnit cu ceva, a-l ierta pe cel la care astăzi îți este ție dator de îndată ce tu ai primit potop de iertări de la Dumnezeu. Sau dacă te-a lovit pe o față a obrazului, întoarce și fața cealaltă. Sau cum spunea apostolul, nu te birui de rău, ci biruiește cu binele pe rău. De te-a supărat vrăjmașul tău, dă-i lui pâine și dacă însetează adapă, ca aceasta de vei face cărbune aprinși, vei grămădi pe capul lui. Niciodată nu s-a îmblânzit fiara dintr-un om fără numai cu bunătate, fără numai cu cuvânt plin. Așa vei birui și în aceasta te vei chema cu adevărat Fiul al lui Dumnezeu, cum însuși Iisus Hristos a spus-o. Mărturisește istoria că atunci când spaniolii, în verba lor creștinească chipurile de catolicism, au plecat în îndepărtata America să cucerească pământul nou, au făcut niște atrocități cum greu sunt de explicat, de îmbrăcat în haina cuvintelor să le înțelegem. S-au dus în armați până în dinți. Nu să ducă pe Hristos acelor triburi păgâne care se închinau idolilor, diavolilor, ci sub masca aceasta de creștinătate s-au dus să cucerească. Și ce-a consemnat pe pergamentul său indestructibil și nedegradant istoria, când s-au dus la unul dintre cele mai puternice triburi din Mexic și să bată război cu acei, erau aproape să fie bătuți. Și au ajuns la o conciliere, ei închinători de idol fiind băștinași. Și marele preot al zeului cărora se închinau acei americani, i-au invitat pe aceștia noi, veniți pe pământul lor, la slujba zeului lor. Aceștia, sfătuiți de generalul care conducea această expedie, această escapadă de cucerire, au luat arme pe dedesubt, dar li s-au trimis înainte răspuns să vină fără arme, precum și catolicii le-au spus celorlalți să vină fără arme. Și în toiul acelei slujbe idolatre, spanioli au scos armele și i-au masacrat în masă, curgând sângele ca apa după ploaie. Morala care a fost, de a fost consemnată în istorie, marele preot al lor, acel preot idolatru, auzind de Dumnezeul care îl explicitau catolicii, supranumit Dumnezeul iubirii, le-au transmis această vorbă. Ce Dumnezeu al iubirii spuneți voi? Acesta așa vă învață ceea ce ați făcut voi cu noi, că ne-ați ucis atât de mișelește. Deci iată fapta legii scrisă în inimile celor ce nu au lege. Iată cum apostolul Pavel arată atât de clar că oameni care nu au legea lui Dumnezeu sunt mai drepți și mai frumoși moral decât cei care sunt cu legea, născându-se odată cu legea și având legea lor, legea lui Dumnezeu în moralitatea lor. Deci, iubiților creștini, ca nu cumva să denigrați creștinismul din dumneavoastră, vedeți cât de înconjurați suntem de jur împrejurul nostru, de confesiuni heterodoxe, de păgâni, de atei. Aveți grijă cum vă comportați cu aceia. Nu vă târiți, cum spunea prorocul David, limba pe pământ să măturați pe fiecare de dimineață până în noapte, înjucându-vă la acele clevetiri odioase, murdare din care nu se naște decât gâlceavă, păcat, iscodire și despinare. Iubiți-i pe cei ce vă greșesc, că așa îi veți cuceri. Nu vă spun aceste lucruri fals, ca să mergeți și să propovăduiți, să faceți un prozelitism, ci vă spun strictul necesar, măcar omenește să nu te urâțești în fața celuia ce nu știe de Dumnezeu. Ați observat de multe ori între noi, în litigiile noastre cu alții, cum acei ce nu știu de Dumnezeu, imediat îți spune, te etichetează în felul acesta, când tu îi greșești față de el și mai zice că este și creștin. Oare nu ți se umple obrazul de rușine? Oare nu ești ca acela care astăzi l-a strâns de gât, proaspăt iertat, pe cel care era dator cu nimica toată față de ceea ce a fost iertat? Gândiți-vă cât potop de iertare trimite Dumnezeu pe pământ, numai prin faptul că tot ciclul vieții, fără de care viața noastră nu poate exista, el merge din poruncă dumnezeiască. Asta oare nu înseamnă iertare? Astăzi ești proaspăt murdar de păcat, iar Dumnezeu nu-ți trimite boala păcatului în trupul tău, te iartă. Apelând la istoria iudeilor, vedem cum împărați murdari în viața lor l-au uitat pe Dumnezeu și în templele lui Dumnezeu au dus pe idoli și slujeau idolilor. Deci în felul acesta ponegrind tot ce este sfânt. Iată-l că într-un moment al vieții lui, când își dădea seama că a greșit, se întoarce cerând iertare. Și rămânem cutremurați cât de repede Dumnezeu se întoarce spre acel ce s-a întors cu fața spre Dumnezeu. Cât de iertător este. Dacă vă mai amintiți de Ahab, care mișelește l-a ucis, prin Isabela, bineînțeles, pe acel om care avea o mică vie. Și când Ahav a auzit că Navute, proprietarul acelei vie, a fost ucis mișelește, așa s-a căit, după cum era căința timpul acelea, își punea cenușă în cap și se îmbrăca cu sac. Iar Dumnezeu vorbește cu prorocul Iliei, l-ai văzut, Ilie, cum s-a căit, pentru aceasta îl voi ierta, numai decât că dezbinarea împărăției lui se va face nu în viața lui, ci după el. L-am văzut pe Solomon cum a căzut, dar s-a mai ridicat din când în când. Și pentru faptul că a făcut templul lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a iertat că nu a văzut cu ochii lui dezbinarea împărăției. Îl vedem pe un alt împărat, Manase, al poporului Israel, care moștenește idolatria tatălui său. A adus tot poporul evreu în cele mai grele păgânătăți posibile. Fapt pentru care Dumnezeu a trimis pe asirieni și l-a luat rob, legat cu lanțuri de aramă. Și când s-a văzut în atâta necinste Manase, așa s-a căit la Dumnezeu acolo, în Asiria, și atât de mult a plâns și și-a adus aminte că a greșit împotriva Dumnezeului părinților lui, Avram, Isaac și Iacov. Și pentru aceasta Dumnezeu l-a iertat. În robie fiind, fiindcă a dictat în mintea acelui împărat și l-a slobozit și s-a dus din nou împărat în Ierusalim. Îl vedem pe succesorului, vunatul, pe Ezechia, cum datorită fără de legilor lui primește veste că va muri, având boală în trupul lui. Și atunci, văzându-se cu sabia morții pe gât, și-a adus aminte de tot filmul vieții lui, cât de murdar și de depărtat de Dumnezeu era. Nu i-a rămas decât să verse o lacrimă, întorcându-se cu fața spre perete și să aștepte ceasul definitiv al lui Dumnezeu, sfârșitul vieții lui. Și atunci Dumnezeu, care citește în inima omului, atât de mult l-a iubit pentru faptul că s-a căit în ultimul moment și a recunoscut greșeala vieții lui, îl trimite pe prorocul timpul aceluia și spune: pentru căința ta Dumnezeu te-a iertat și îți va lungi viața cu încă 12 ani. Lucru care s-a și concretizat. Deci împărați care erau atât de murdari, iată cum îi iartă Dumnezeu. Dar ce vrea Dumnezeu de la fiecare? Nu ca acesta de astăzi să-l strângi decât pe cel care ți este ție dator. Adu-ți aminte de tine, omule, cine ai fost până în ziua de astăzi și împacă-te cu Dumnezeu prin a-ți mărturisi păcatele, prin a cere de la Dumnezeu acea iertare de păcate și în felul acesta să începe o viață nouă. Iar acele iertare de păcate nu doar verbal, ci pune și mintea la lucru duhovnicesc, dar și trupul. Începe nu să fii un pom gol, chel de frunze, de toată slava lui, ci îmbrăcat în frunze, dar cu roadă. Că aceasta vrea Dumnezeu de la noi, care suntem o viță, o viță de vie, să rodim acel strugure cât mai bun, cât mai bogat și cât mai parfumat. Și acestea toate calități nu sunt altceva decât frumusețea faptelor bune. Și frumusețea faptelor bune întotdeauna vine din ceea ce lucrăm noi datorită creștinismului. Că dacă Dumnezeu m-a învățat așa, măcar atunci când sunt pus față în față de a mă răzbuna ca o fiară, să-mi aduc aminte de ceea ce m-a învățat Dumnezeu. Și pentru tine, Doamne, n-am să o fac. Vedeți, pentru ce Dumnezeu a lăsat descoperită viața sfinților? Îi vedem cum merg în atâta demnitate de om. Sunt ca niște titani, ca niște Gibraltar de granit, care nu cad pradă nici vânturilor, nici înghețurilor, ci stau neclintiți în credință și cu zâmbetul pe buze, cu acea căldură totuși iubește pe cei ce-i omoară. Îl vedem pe arhidiaconul Ștefan, cum ucis fiind, cu zâmbetul pe buză în numele lui Dumnezeu, le aruncă ultima vorbă cât mai era în cunoștința minții lui. Iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Deci, iubiților credincioși, cine este om care vrea să se împace cu Dumnezeu, nu are nevoie de o scriptură întreagă, nu are nevoie de o bibliotecă întreagă de pilde. Că în felul acesta introducem predestinația în biserică, ceea ce este inadmisibil. Că unii pot să înțeleagă o pildă și la a doua obosește, altul nici nu mai poate să citească că l-a prins senilitatea. Deci Dumnezeu apelează unde? În cel mai frumos sentiment care nu cade sub senilitate, sentimentul de a iubi și de a omorî fiara din tine, atunci când este scoasă din corsetul în care este închisă prin legile lui Dumnezeu. Datorită ție, Doamne, nu voi sabie, voi încerca să o închid în grilajul dinților și să ard în mine ca un cărpune mocnit, nedând foc în exterior, arzând pe cei din jur. Deci să lăsăm clevetirile care mult vă domină pe dumneavoastră și în special femeile. Să lăsăm urile dintre noi, să lăsăm litigiile de moștenire, că nu te duci cu hectarele în pământ și cu case de moștenire care sunt o aberație. Te lupți pentru ele doar dintr-un orgol. Și când le-ai câștigat, ți-a venit boală în trup și ai murit. Ce iei cu tine, omule, decât cei ce ai lucrat pentru Dumnezeu? Deci așa să fim conștientizați de legea lui Dumnezeu. Să iubim pe Dumnezeul cel adevărat în a fi niște oameni calzi, blânzi, iubitori de Dumnezeu și iubitori de aproape. Sau cum spunea Mântuitorul lumii, vă lăudați că iubiți pe Dumnezeu care nu-L vedeți, de îndată ce pe aproapele de lângă tine îl vezi tot timpul și nu-l iubești. Ce morală mai vrei? Ce mustrare mai vrei? Deci a iubi pe Dumnezeu, iubește-L pe cel de lângă tine. Iartă-L pe acesta care astăzi ți s-a făcut dator cu 100 de dinari și vei câștiga potop de iertare de păcate în ceasul judecății lui Iisus Hristos. Iubiților credincioși, iată cum în fața timpului nu poate să stea nimic să lucrească. A trecut hramul mitropoliei, schimbarea la față, ne apropiem cu pași repede de hramul nostru, frumosul și cinstitul praznic al Maicii lui Dumnezeu, adormirea sa, care va fi vineri. Rog-vă insistent care n-ați postit măcar în cinsta Maicii lui Dumnezeu, fără de care nu putem concepe viața creștinească, mai postiți câteva zile care sunt de acum până vineri. Și să venim cu toți într-un buchet la această slujbă frumoasă închinată a adormirii Maicii lui Dumnezeu, când va fi prezent și noua preasfințită mitropolit Vlasie. Ne vom strădui să fie o slujbă cât mai frumoasă, plăcută, caldă și vă rog insistent pe dumneavoastră să ne dați tot concursul, nu numai nouă, ci și pe dumneavoastră să vă ajutați prin a ține ordine. Cei care aveți copii, vă rog insistent să-i țineți mai mult pe lângă dumneavoastră și purtați grijă de ei. Aveți grijă prin curte să nu se întâmple diferite nenorociri cum se obișnuiește de fapt. La înviere sau la ceremonii de genul acesta între tineri, aveți grijă că vor veni mulți țigani și știți ce nație sunt aceștia. Deci fiți oameni cu minți ca să vorbiți fiecare frumos, căci cu un cuvânt dulce îl poți depărta dacă vine ca o fiară sau îl poți apropia dacă are ceva, măcar o scânteie de credință în el. Deci să dăm dovadă că am venit cu toții, nu la un jaf, nu la o petrecere trupească, ci la o petrecere duhovnicească care este închinată Maicii lui Dumnezeu, care se cuvine slavă în vecii vecilor. Amin.